na na na na na na na na na na na na. Біля рідної оселі посаджу калину я, щоб радість дарувала, славила своє ім'я. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Коли дощ піде чи спека, я під нею постою, обійму, скажу їй ніжно, дякую, тобі люблю. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі, плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. Ой, калино, калинонько, міцний корінь у землі. Рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені. На на на на на на на на на на на на на на на на на на на. Плід рясний даруйте діткам, мамі, таткові, мені.